comença a partir d'aquests moments Jazznàtics amb Rafael Corbí. Música de Dave Brubeck Quartet. La peça que escoltàvem és Dist Can Be Love, Això No Pot Ser Amor, des del seu àlbum Jazz Love, publicat el 2010. Preparats a gaudir de gairebé 60 minuts del millor jazz, amb música com la de Miles Davis, Freddy, and Freeloader. Thank you. Thank you. La música ens acompanya durant uns minuts on sempre mitjançant el nostre espai. Això es diu Jazznatics i és el món de la música de jazz. Peter White en Venice Beach ens acompanyava a la platja de Venècia. Darrell Spencer és el nostre protagonista en el dia d'avui del programa, en el seu àlbum publicat l'any 2008, un àlbum anomenat Elements. Aquest és el personatge que avui ens acompanyarà amb diverses peces per acompanyar-nos i per fer-nos conèixer el seu treball discogràfic. Introspective, així es diu el primer tema que escoltem d'aquest àlbum. Seguim amb aquest disc de Darrell Spencer, d'aquest Elements, del qual també extraiem la peça anomenada Finer Things. Thank you. I recomanat a Daryl Spencer, hem escoltat a Bert Peters amb Alone Together. Seguim amb Spyro Gyra des de les Stories Without Words a Jazznatics i es portem la peça anomenada Nu Sungo. Thank you. good night, my love. The tired old moon is descending. Good night, my love. My moment with you now is ending. It was so heavenly holding you close to me. It will be heavenly to hold you again in a dream. The stars above have promised to meet us tomorrow. Till then, my love, how dreary the new day would seem. So for the present, dear, we'll have to part. Love is all right from the sky, my mom, when I ever be like you. You're always there for all I need. We can all depend on you. What would happen if you weren't here for me? Material things, but what you possess inside, I'm proud to have you on my side. I know in you I can confide, but none will ever be like you. Yeah, ever be like you. música que ens aportava amb en Danny Free, el Good Night My Love, Mary Jo Lillian and some Autumn in New York, i aquest tema de Kimi Cures Like You All, de Rob Holmes and When to Consider That, ens han portat al bon moment del jazz a través de la nostra sintonia. Ara dels Spencer, retornem amb el seu magnífic àlbum, que avui és l'àlbum recomanat de la setmana, aquest Elements, amb Like That i Consistency. gente que da la cara, es la hora de la iguana. Cada noche, si me llamas, es la noche de la iguana. El pulso entero se para. El arma que se dispara. De la sabana a la jungla, de Nueva York a La Habana, es la noche de la iguana. Cada noche se me llama. Noche que nunca acaba, en la furia desatada, es el mar que nos separa. Bosnia es, Ruanda es, Chiapas es, Kurdistán, Somalia, Camerún, sin nada, para la gente más rara, para la gente que dice la verdad cada día y su palabra siempre silenciada. Final amb aquest espai en la música de Lucrecia i el seu La Noche de la Iguana, i cabrem Jazznàtics amb aquesta nova edició amb George Benson, tot un clàssic amb Midnight Love Affair. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió a Jazznàtics. A reveure. Of schemes. I stay with her each night, but you're in my dreams. You're telling him that you're going out just to meet some friends. I wonder if this great charade will ever, ever end. We're just a minute. I'd really like to tell the world again, but we're just another black love.